Nowika i gościnnie Basz na początek audycji Teraz Polskie. Drugą z rzędu jesteśmy razem. Grzegorz Rzeczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy do godziny czwartej wraz z Państwem. Będzie dużo, dużo polskiej muzyki. A na początek po Nowice i Baszu będą artyści, którzy gościli ostatnio w audycji Trójka Żonda debiutów, czyli będzie James Button Band, Neuroina i Justyna Jary. We'll be right back. wierzchnią. Ciągnie cię mój niespokojny duch. Wiesz, że jest dobrze, nie trzeba słów. Rysujesz wizję słonecznych lat, gdzie ty i ja. Justyna Jara, a wcześniej Neuroina i James Button Band. Kolejna trójka, też właściwie związana z audycją, o której wspominałem wcześniej, czyli trójka Żądza Debiutów, chociaż pierwszej formacji nie było jeszcze w tej audycji. Być może wkrótce, Lecter. Potem będzie 6BM i Mona Polaski. Każdej myśli nawet inny to. zawsze sam, na zawsze sam, na zawsze sam, zawsze sam, zawsze sam, na zawsze sam, na zawsze sam. Yeah. Lecter, Sixbiem i Mona Polaski. Teraz troszkę zmienimy nastrój, ale ciągle będą nasi starzy, dobrzy znajomi trójkowi, czyli Linia Nocna, Olga Bończyk. No i potem, co prawda nie z Polski, ale przez Polaka produkowany, Aaron McCoy, a wraz z nim Keija Sand. Keija będzie w poniedziałek naszym gościem po godzinie 12 i przyniesie swój zbiór singli na winylach. No, może być ciekawie. Siły się. sure that you lose any of your mind. 'Cause when I look into your eyes, that familiar sparkle's gone. And I wonder, baby, what's on your mind? To get through to you, is another man there for you? Is there anything that I can do? I've been trying. Listen, call your phone when I'm on the road. It ring and ring, but you home alone. I try to kiss you when I get back. You say I'm crazy, give me a peck. I'm supposed to sleep with you in the bed, but find another dude's underwear. What's his name? Where is he from? Does he treat you good like I could? I know that I've been moving round, not home to keep holding you down. When I look into your eyes, you look like you wanna cry. And no, I'm not making it up, no. Through to you, is another man there for you? Is there anything that I can do? I've been trying. Now won't you say what's on your mind? I need to know what's going on. Przyjemne brzmienie, Aaron McCoy, wcześniej Olga Bończyk i zespół Linia Nocna. A następna trójka to będzie jeden bohater, bo będzie nim Tomek Lipnicki, ale w różnych zupełnie zespołach, bo będzie Iri Pali i zespół Illusion, a także będzie She sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Gdzie oni są? Ci wszyscy moi przyjaciele, le, le, le, le, le. Zabrakło ich. Choć zawsze było ich niewiele. ucjach, ucjach, ucjach, ucjach. Pożarła ich. Galopująca prostytucja, ucja, ucja, ucja, ucja, ucja. Gdzie są moi przyjaciele, bojownicy z tamtych lat? Zawsze było ich niewielu, teraz jestem sam. Co to za pan? Tak kulturalnie opowiada, jak się stara ładnie siedzieć i wysławiać. Mądre przekonania, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Gdzie są moi przyjaciele, bojownicy z tamtych lat? Zawsze było ich niewielu, teraz jestem. Tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich. drums before they are built. Burn out of her house before the rain comes. The very within each other would I'll knock him. The dwelling each other that when it hurts. I saw it. Widziałem rewolucję. Pamiętam, że ten utwór miał również swój polski tekst. Zespół She, dosyć charakterystyczny wokalista. Kiedy pojawił się na scenie po raz pierwszy, wszystkich nieco szokował, bo żaden z polskich artystów nigdy nie występował w kilcie. A temu się zdarzyło jak najbardziej. Do tego jeszcze miał piękny pióropusz na głowie. She, wcześniej Illusion i Lipali, czyli trzy zespoły Tomka Lipnickiego. Teraz troszkę zmienimy nastrój. Będzie Zio, będzie Subway i będzie Itching. Thank you. kiedy będę sam. Tak jak dwa słońca i ich blask. Ty i ja, jak dwa księżyce wśród gwiazd. Ty i ja. Yeah.